numer 50 między Mińskiem Mazowieckim a Łochowem. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Szerokiej drogi, słyszymy się za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Minęła 17, jest środa, 30 maja. Patrycjusz Wyżga, zapraszam na drugą godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. To była mistyfikacja. Rosyjski dziennikarz opozycyjny Arkadii Babczenko żyje. Parlament Europejski nie zgadza się na redukcję w unijnym budżecie. Zdaniem deputowanych w rzeczywistości cięcia mogą być większe. Koleje Wielkopolskie dołączają do projektu Pakiet Podróżnika. Rosyjski dziennikarz opozycyjny Arkadii Babczenko żyje, a jego zabójstwo było inscenizacją, dzięki której udaremniono operację służb specjalnych Rosji, oświadczył szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Babczenko pojawił się wraz z nim i prokuratorem generalnym Jurijem Łucenką na konferencji w Kijowie. Dziennikarz przyznał, że zamach na niego rzeczywiście był przygotowywany i że zgodził się na udział w operacji SBU, by ująć jego organizatorów i wykonawców. Szef Służby Bezpieczeństwa ujawnił, że zatrzymano już organizatora zabójstwa, który jest obywatelem Ukrainy. Do wykonania zlecenia wynajął innego Ukraińca, byłego żołnierza, który uczestniczył w operacji przeciwko separatystom prorosyjskim w Donbasie. Za wykonanie zadania dostał 15 tysięcy dolarów. Parlament Europejski jest przeciwny cięciom w unijnym budżecie na lata 2021-2027. Europosłowie przyjęli rezolucję w tej sprawie. Ograniczenie wydatków zaproponowała Komisja Europejska. Ostrze cięć dotknęło przede wszystkim politykę spójności, a także rolnictwo. Beata Płomecka. Komisja informowała początkowo, że polityka rolna ma być uszczuplona o 5%, a polityka spójności o 10%. Jednak te wyliczenia zakwestionował Europarlament, który wytknął komisji, że raz wykorzystywała ceny bieżące, raz ceny stałe, raz liczyła 27 krajów, a raz 28. Europosłowie sami wyliczyli, że redukcje wydatków w rzeczywistości będą o wiele większe i mówią, że na takie cięcia się nie zgodzą. Deputowani domagają się przynajmniej utrzymania polityki spójności i rolnej na obecnym poziomie. Nie po raz pierwszy Europarlament kwestionuje projekt budżetu przygotowany przez Komisję Europejską i domaga się podniesienia poziomu wydatków. Wprawdzie rokowania prowadzą unijne kraje i to one decydują o ostatecznym kształcie budżetu, ale do jego zatwierdzenia potrzebna jest także zgoda Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na 3 miesiące trafią do aresztu dwaj podejrzani w związku z zajściami podczas meczu Lech Legia. Piotr K., pseudonim Klima, oraz Mikołaj N. Zdecydował o tym sąd w Poznaniu. Pierwszy z mężczyzn usłyszał zarzut podżegania do popełnienia przestępstw, które polegały na wdarciu się kibiców na murawy boiska. Mikołaj N. miał zaatakować policjanta. Usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza. W przypadku obu sąd przychylił się do wniosków prokuratury, mówi rzecznik sądu sędzia Aleksander Brzozowski. Co do pana Mikołaja N., sąd zastosował tymczasowy areszt, biorąc pod uwagę dwie przesłanki, mianowicie obawę matactwa, czyli utrudniania postępowania karnego, które jest dopiero na etapie początkowym, i przesłankę grożącej mu ewentualnie surowej kary. Natomiast w przypadku drugiego z podejrzanych, Piotra K., sąd powoływał się na obawę utrudniania postępowania karnego, czyli tylko obawę matactwa. Decyzja sądu nie jest prawomocna, obrońcy mogą się od niej odwołać. Piotrowi K. grozi do 5 lat więzienia, drugiemu mężczyźnie do 10 lat. W sobotę powinna zakończyć się akcja strażaków na składowisku odpadów na terenie byłych zakładów Boruta w Zgierzu. W ubiegły piątek wybuchł tam pożar. Nadal na miejscu pracuje 20 zastępów strażaków, mówi komendant Zgierskiej Straży Pożarnej Zbigniew Grzelak. Bo nie wiemy, ile tam jest ukrytych jeszcze takich źródeł żaru. W niedzielę w okolicy znów powinien popłynąć prąd, mówi Michał Banaszczyk ze Zgierskiej Elektrociepłowni. W dniu jutrzejszym powinni przystąpić do prac na wysokości. Przewiduje się, że powinny się zakończyć te prace w niedzielę. Od tej chwili my będziemy potrzebowali o kilku godzin, około 5-8 na to, żeby wykonać niezbędne prace na podstacjach i mieszkańcy powinni otrzymać prąd. Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi łódzka prokuratura. Dobra wiadomość dla podróżnych. Kolejny lokalny przewoźnik Koleje Wielkopolskie włącza się w projekt Pakiet Podróżnika. Teraz jeśli ktoś chce skorzystać z dwóch przewoźników, na przykład z PKP Intercity i Kolei Wielkopolskich, musi kupić dwa bilety. Na przykład na trasie Warszawa-Poznań i Poznań-Wągrowiec, mówi wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak. Duże uproszczenie. Mówimy tu o przykładzie takim połączenia Intercity i Kolei Wielkopolskiej, ale możemy sobie wyobrazić również i bardziej skomplikowane przedsięwzięcia, gdzie pasażer ma prawo być zagubionym, nie orientować się kto gdzie operuje. Teraz będzie jeden bilet. Jak dotąd do wspólnego biletu przystąpiły PKP Intercity i przewozy regionalne, a także SKM w Trójmieście i Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Pozostali lokalni przewoźnicy powinni znaleźć się w systemie do końca roku. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna nad Polską. Będzie można ją oglądać dziś wieczorem gołym okiem. ISS będzie widoczna, jeśli tylko utrzyma się ładna pogoda, podkreśla dyrektor Planetarium Centrum Nauki Kopernik Weronika Śliwa. Ona musi przelatywać nad terenem mniej więcej Polski o takiej porze, żeby słońce ją podświetliło, no a u nas już było ciemno. Rzeczywiście te przeloty, które będą w najbliższych dniach, będą bardzo jasne, będą trwały długo często, dlatego że taki maksymalnie długi czas przelotu to jest około 6 minut. Na pewno warto popatrzeć, może ktoś nam zamacha z tej stacji. Można ją będzie zobaczyć od 22.30 przez 5,5 minuty. Jutro o godzinie 21.38 oraz o 23.14. Jeśli ktoś nie zdąży jej dojrzeć, zawsze można nadrobić zaległości w czerwcu 1, 2, 3 i 4 po 22. To był serwis Trójki. A jeśli ktoś nie lubi, szukając gwiazd, patrzeć w niebo, to może do Arłamowa zajrzeć. Tomasz Grozdowski, dzień dobry. Dzień dobry. A ja się tak zastanawiam, jak z punktualnością takiej stacji. No, jest kosmiczna, podobno. I o to chodzi. Piłkarze w Arłamowie też już kosmicznie trenują. Są w komplecie łącznie z Marcinem Kamińskim, który był trochę chory, ale jest już zdrowy. Tak twierdzą w naszej ekipie. Od rana trwają zajęcia, mówi asystent trenera Nawałki, Bogdan Zając. Rozpoczęliśmy analizą dzień, później... Zaraz z rana rozpoczęliśmy właśnie zajęcia połączone siłownia razem z boiskiem, gdzie mieliśmy akcent motoryczny i dalej w dalszym ciągu mamy indywidualizację obciążeń. Niektórzy zawodnicy jeszcze kontynuują tą indywidualną pracę rozpoczętą w Juracie, a dzisiaj już po południu przystępujemy do zajęć na boisku stricte już piłkarskich. Niektórzy nie powinni czuć się zmęczeni, na przykład Robert Lewandowski, który ostatnio, jak na siebie, grał niewiele. Wiadomo, mecze meczami czasami często w tym sezonie, czy szczególnie w drugiej rundzie wchodziłem na boisko. To na pewno jest duża różnica i mam nadzieję, że to na mistrzostwach będzie widać, że ta moja świeżość, pomimo długiego i ciężkiego sezonu, to wciąż ona będzie widoczna, bo nie ma co szukać we Francji, tego na pewno brakowało, a tutaj też jesteśmy mądrzejsi i bardziej doświadczeni, też jeśli chodzi o przygotowania indywidualne, więc mam nadzieję, że te przygotowania na pewno będą dla mnie z korzyścią. Będę mógł się naprawdę bardzo dobrze przygotować, żeby ta forma, ta świeżość, ta dynamika przyszła w odpowiednim momencie. I jeszcze oficjalny komunikat w sprawie ewentualnego odejścia Lewandowskiego z Bayernu. Zespół z Monachium nie chce odnosić się do doniesień, jakoby najlepszy strzelec poprosił o zgodę o opuszczenie klubu, a poprosił. Agencja DPA poinformowała, że na pytanie o to, i to jest właśnie ten oficjalny fragment komunikatu, piłkarski mistrz Niemiec odmówił oficjalnego komentarza. Brazylia i Niemcy. Czyli mam skończyć, tak? Dobra. Nie, to możesz dokończyć, bardzo proszę. Okej, Brazylia i Niemcy mają największe szanse na zdobycie w Rosji tytułu piłkarskiego mistrza świata. Tak wynika z analizy przeprowadzonej przez Instytut Statystyki Uniwersytetu w Innsbrucku. Polska jest na 13. miejscu, że wygra Brazylia, na to jest ponad 16% szans. Niemcom przyznaje się prawie 16%, Polsce nie wypada ma jakoś imponująco, bo tylko 1,5%. No ale w sporcie wszystko przecież podobno może się zdarzyć, każdy nosi... W spodenkach chyba taką marszałkowską buławę. Poza tym chyba jak będziemy ściskać mocno kciuki, to na pewno nam pomoże. Był dźwięk pogody, to może coś o pogodzie. W Arłamowie świeci słońce, temperatura do 26 stopni, lekki wiatr we wschód. To do Adama Maleckiego pytania, relacje z Arłamowa dzisiaj nie raz jeszcze w Trójce. Tomek Grozdowski, bardzo dziękuję. To ja trzy słowa o pogodzie. Jutro na Mazurach i Suwalszczyźnie we wschodniej części wybrzeża zachmurzenie małe, umiarkowane w pozostałej części kraju, a zwłaszcza w Polsce centralnej, na Dólnym Śląsku także i na terenach podgórskich jeszcze zachmurzenie duże, możliwe także. No i będzie gorąco, proszę Państwa, 26 stopni na Suwalszczyźnie do 31 na ziemi lubuskiej i nizinie szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Coś się tak uśmiał, jak norka. Bo stuwa do mnie przyszła. Że co? No stuwa. Sama przyszła i się łasi. Jak to tak możliwe? Normalnie. Przyszła i już. To się cieszę. Ciesz się i ty. Teraz w Orange na kartę stuwa sama przychodzi. Kup starter Orange i odbierz w prezencie 100 zł na start. A co zrobisz ze swoją stuwą? A wygadam. Uwaga! Do końca promocji zostały już tylko 2 dni. Nie przegap swojej stuwy i dołącz do Orange na kartę już dziś. Szczegóły na orange.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. O, jaki grzeczny chłopczyk. A co byś chciał dostać chłopczyku na Dzień Dziecka? Laptopa, Barbara. laptopa. Dzisiaj w Media Expert przeceny na Dzień Dziecka. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne deskorolki. Rewelacyjne pomysły na prezenty w niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Kocham cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Są produkty, które się wyróżniają. Jak ziołowe mydło do ciała i włosów Natura Siberica Xel. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz w Trójce czas na piosenkę dnia. To Basia Hetmańska i Słoń. Don't dance, don't ask, don't care about what other people say to me. Damn right, solo fits me perfectly. So get out and let it just be over here. I miss independent, miss good advice. Think about it, baby, don't try to take it high. I'm not this type of girl, speaking my truth now. So there's no need to panic, don't tell that I'm ironic. Don't cry, don't ask, don't care about what other people done to me. Damn right, solo fits me perfectly. So get out and let it just be over here. I miss independent, miss good advice. Think about it, baby, don't try to take it high. I'm not this type of girl, speaking my truth now. So there's no need to panic, don't tell that I'm ironic. I'm a cool girl, I see color. Na zegarach 17.14 to nasza piosenka dnia. Basia Hetmańska i Słoń. A propos serwisu najważniejszych informacji sportowych. Ja bym chciał zgłosić pana Maleckiego, który o sporcie przed chwilą mówił do konkursu Srebrne Usta. Za wypowiedź każdy nosi w spodenkach buławę marszałkowską. Bardzo dziękuję. To był Tomek Gorazdowski. To jest konkurs wprawdzie dla polityków, ale zapytam, może Bartek Michniewicz odrobinę zmieni regulamin na tę okoliczność. 14 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. A teraz bardzo poważny temat. Czy zdekomunizowane ulice będą musiały wrócić do swoich poprzednich nazw? Wojewódzki Sąd Administracyjny cofnął decyzję wojewody dotyczącą 12 warszawskich ulic. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak sąd uzasadnił ten wyrok? No, na razie nie znamy jeszcze pisemnego uzasadnienia, ale sędzia Piotr Borowiecki, odczytując werdykt, powiedział, że we wniosku wojewody zabrakło wyjaśnienia, dlaczego stare nazwy ulic powinny zniknąć. Wojewoda, wydając te sporne zarządzenia zastępcze, nie mógł ograniczyć się tylko i wyłącznie do powołania się na, zdaniem sądu, bardzo lakoniczną w swej treści opinię Instytutu Pamięci Narodowej, który również w tej opinii nie wykazał w sposób jednoznaczny, dlaczego dana nazwa narusza wymóg, o którym mowa w przepisach ustawy dekomunizacyjnej. Wyrok na razie nie jest prawomocny, ale gdy się uprawomocni, to możliwe, że wszystkie tablice z nowymi nazwami ulic, które powieszono dosłownie kilka miesięcy temu, będą musiały zniknąć, a na ich miejscu pojawią się te stare, mówi rzecznik warszawskiego ratusza Bartosz Milczarczyk. Powrócą te nazwy, które były przed decyzjami wojewody, no bo taka jest formuła prawna, że po prostu ta decyzja wojewody wypadnie z tak zwanego biegu prawnego. Uzasadnienie przedstawione przez sędziego budzi zdziwienie komentatorów. Agaton Koziński z Polska The Times przyznaje, że w przypadku niektórych nazw trudno o jakiekolwiek wątpliwości. Ja to niestety odbieram jako element walki ze współczesną rzeczywistością i to element jest na dwie strony i to moim zdaniem od samego początku kręci się bardzo źle. Sąd zareagował bardzo formalnie i moim zdaniem ten formalizm w jego wypadku był tylko przykrywką dla szczerych intencji, żeby nie dopuścić, żeby jedna z najważniejszych ulic w Warszawie nosiła imię Lecha Kaczyńskiego. Tak samo jak wcześniej wojewoda nadużył swojej pozycji, na siłę wciskając warszawiakom ulicę Lecha Kaczyńskiego przy trasie Łazienkowskiej, ponieważ Rada Miasta ten temat zlekceważyła. Samorządy miały rok na dekomunizację ulic. Jeśli tego nie zrobiły, był to obowiązek wojewody. A oto jak wyrok sądu, nakazujący m.in. zmianę Alei Lecha Kaczyńskiego na dawną Aleję Armii Ludowej, komentują warszawiacy. Jest to trochę absurd. Mogliby zmienić całkiem, jak już jest dekomunizacja, albo nazwać to po prostu trasa Łazienkowska, tak jak wszyscy to nazywają od samego początku. Armii Ludowej to była słuszna nazwa. Lech Kaczyński to jest wielki patriota, natomiast Armia Ludowa to była na usługach Moskwy. Tym bardziej, że właśnie Aleja Armii Ludowej to jeden z tych przypadków, który nie wymaga specjalnej analizy historycznej, przyznaje dr Maciej Korkuć z Instytutu Pamięci Narodowej. Ludziom bardzo często jednak się wydaje, bo taki był przekaz w PRL-u kształtowany, że Armia Ludowa to po prostu ci, którzy walczyli o niepodległą Polskę, ale trochę byli bardziej lewicowi. Tymczasem lewicowe ugrupowania niepodległościowe to była Gwardia Ludowa PPS, która została scalona z Armią Krajową. W wyniku decyzji sądu z mapy Warszawy może też zniknąć ulica Zbigniewa Romaszewskiego, której patronem przed zdekomunizowaniem był Teodor Duracz. Ale był też elementem sowieckiej siatki i jego działalność była ściśle wpisana w międzynarodową działalność struktur sowieckich. Mam nadzieję, że odpowiedzialność różnych środowisk za państwo i szacunek dla ofiar komunizmu będzie powodował to, że w Polsce nie będzie miejsca dla nazw promujących aktywistów stalinowskich albo aktywistów narodowo-socjalistycznych. A jeśli dojdzie do ponownej zmiany, będzie to się wiązało z kosztami. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera ma nadzieję, że miasto poczeka, aż wyrok się uprawomocni. I w tej sprawie jeszcze będziemy dla Państwa zbierać te informacje i kolejne ustalenia, bo jak sami Państwo słyszą, nie wszystko to jest absolutnie wyjaśnione, choć starał się to wszystko wyjaśnić, zbierając także opinie i te najświeższe informacje. Mariusz Kamiński. Mariuszu, bardzo dziękuję. Dziękuję. A teraz, proszę Państwa, jedno wyjaśnienie. Dzwoniła słuchaczka, pytała o ten znak zakazu w Sopocie, który się pojawił na jednej z istotnych ulic, zakaz wjazdu dla inwalidów. No i bardzo Państwu dziękuję, bo dostałem sporo maili w tej sprawie, zatrzymał papolskieradio.pl z fotografiami między innymi, no i wyjaśnienia. Także ktoś napisał w SMS-ie, właściwie wszystko wyjaśnił. Zakaz w Sopocie dotyczy także inwalidów, ale w samochodach. Chodzi o samochody prowadzone przez osoby niepełnosprawne ze specjalnym oznaczeniem, a nie osób na wózkach. 71 335 w każdej sprawie. Kasia Nosowska już teraz, a za chwilę sprawy międzynarodowe w Trójce. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. pasja pa. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszy czwarte, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17.22, w studiu Magdalena Skajewska. Dzień dobry. Dzień dobry. A wydawało się, że już temat wojny handlowej troszeczkę przycichł, przynajmniej jeśli chodzi o Waszyngton i Pekin. Mówiło się o tym, że się próbują jakoś dogadać, że być może kolejnych ciosów nie będzie, ale zapomnieliśmy, Magdo, o tej relacji Bruksela-Waszyngton, prawda? Bo tutaj właściwie pierwszy cios dotyczył stali i aluminium, cła właśnie dotyczące relacji między innymi amerykańsko-europejskich. Wiele wskazuje na to, że ta potyczka może się odnowić. No, Unia Europejska chyba tak naprawdę nie wierzy w to, że te cła, tych ceł uda się uniknąć, to znaczy, że Unia Europejska będzie permanentnie wyłączona z tych ceł, ale trwają cały czas jeszcze negocjacje. Dzisiaj komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström jest w Paryżu i na marginesie obrad OECD ma rozmawiać się z Wilburem Rossem, czyli z amerykańskim sekretarzem do spraw handlu. Zobaczymy, czy się uda. I o tym w audycji popołudniowej już teraz. Zapraszamy do Trójki. Realistycznie, jeśli Stany Zjednoczone zdecydują się powstrzymać od stosowania ceł, spodziewam się nałożenia jakiegoś rodzaju ograniczenia na unijny eksport. Tak powiedziała w Strasburgu unijna komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström, pytana o europejsko-amerykańskie negocjacje handlowe. Od marca Amerykanie grożą Europie i kilku innym partnerom 25% cłami na stal i 10% na aluminium. Tymczasowa taryfa ulgowa, którą dostała m.in. Europa, Kanada i Meksyk, wygasa w piątek, czyli czas na negocjacje jest coraz mniej. W studiu państwa i mój gość Marek Wąsiński, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wierzy pan, że obu stronom uda się jednak osiągnąć jakiś kompromis przed 1 czerwca? Wydaje się, że rzeczywiście szanse są na to znikome. Raczej te, podobnie jak komisarz Unii Europejskiej, musimy zakładać, że cła Stany Zjednoczone nałożą cła na Unię Europejską na sprowadzaną stal i aluminium. Pierwsze w wysokości 25%, drugie w 10%. Albo jeśli nie zdecydują się na ten krok, który mógłby być związany z odpowiedzią Unii Europejskiej w w podobnej wielkości, podobnej wartości ceł na inne produkty amerykańskie i to takie, które wszyscy znamy, takie jak jeansy, whisky czy motory, uderzające właśnie, można powiedzieć, w wizerunek Stanów Zjednoczonych i prezydenta Trumpa. Więc jeśli Donald Trump i administracja Białego Domu nie zdecyduje się na nałożenie tego typu ceł, prawdopodobnie zdecyduje się na nałożenie ograniczeń ilościowych na import stali i aluminium z Unii Europejskiej. I tutaj możemy mówić o dwóch rodzajach takich ograniczeń kwotowych. Pierwszym byłoby ograniczenie, że jest możliwość importu do pewnej ilości stali i aluminium. Powyżej ten import będzie zabroniony, bądź też ten import powyżej tej kwoty, którą administracja by wyznaczyła, byłby możliwy, ale obarczony właśnie cłem. W związku z tym, z punktu widzenia Unii Europejskiej, jeśli ma dojść do pewnych działań w tym kontekście ze strony Stanów Zjednoczonych, najbardziej opłacalną byłaby ta trzecia opcja, w której jest możliwy import danej ilości. Możliwy jest też dalszy import, ale ten dalszy import będzie obarczony opłatami celnymi. Jeśli nie będzie ceła, będą jakieś ograniczenia nałożone przez Stany Zjednoczone, to wtedy też Unia Europejska będzie musiała chyba uaktualnić tą swoją listę ewentualnych produktów amerykańskich, na które chciała nałożyć cła. Tak, komisarz zapowiadała, że jeśli administracja amerykańska zdecyduje się na inne działanie niż to, które zapowiadała wcześniej, będą musieli przygotować stosowną odpowiedź, czyli rzeczywiście przygotować się na nową wartość ograniczeń celnych, które chciałaby Unia Europejska bronić się na nowy instrument, którym by się posłużyła administracja Donalda Trumpa. Co Stany Zjednoczone chcą ugrać w tych rozmowach z Unią Europejską? Bo jeżeli chodzi o Meksyk i Kanadę, które też zostały tymczasowo wyłączone z tych ceł, tutaj wielu komentatorów wskazuje, że chodzi też o renegocjację tego układu NAFTA. O co chodzi z Unią Europejską? Z Unią Europejską chodzi przede wszystkim o deficyt handlowy we wzajemnych relacjach. Donald Trump rozpoczął śledztwo w sprawie ceł na samochody sprowadzane do Stanów Zjednoczonych. Jeśli to śledztwo prawdopodobnie za 8 miesięcy czy za nawet rok zakończy się możliwością nałożenia kolejnych barier, uderzy przede wszystkim z punktu widzenia Unii Europejskiej w Niemcy, ale też w całą gospodarkę Unii Europejskiej z perspektywy globalnej. Najbardziej zagrożonymi tymi cłami byliby właśnie sojusznicy Stanów Zjednoczonych, Kanada, Meksyk, Japonia czy Unia Europejska. I nie możemy doszukiwać się w tych działaniach Donalda Trumpa przyczyn politycznych. Raczej przede wszystkim trzeba myśleć o przyczynach gospodarczych właśnie w kontekście deficytu handlowego, bądź też liberalizacji dostępu do rynku, bądź też wspólnych działań na rzecz ograniczenia nieuczciwych praktyk handlowych ze strony Chin. I to rzeczywiście jest jedna z rzeczy, na której najbardziej zależy administracji amerykańskiej. O wojnie handlowej między Unią a Stanami chyba jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, ale na pewno to pokazuje takie kolejne napięcia w tych relacjach transatlantyckich, które od początku prezydentury Trumpa cierpią z powodu rozbieżności co do klimatu, co do porozumienia z Iranem i teraz również co do handlu. Wilbur Ross dzisiaj powiedział, że możemy rozmawiać z Unią Europejską o handlu, nawet jeżeli Stany Zjednoczone nałożą cła. Unia mówi, nie chcemy rozmawiać, jeżeli będą cła, nie będziemy negocjować z pistoletem przystawionym do skroni. Czy obawia się pan o przyszłość relacji transatlantyckich, czy może ten sojusz ma tak silne podstawy, że tego typu wstrząsy nie są w stanie nim zachwiać? Na pewno są w stanie nim zachwiać, ale nie powinniśmy się spodziewać tego, że relacje ustaną. Na pewno będzie dialog kontynuowany. Wydaje mi się, że zapowiedzi Unii Europejskiej co do dalszych rozmów w przypadku nałożenia ceł dotyczą przede wszystkim kwestii handlowych, tego, czy Unia Europejska będzie skłonna do kompromisu, będzie skłonna do liberalizacji handlu ze swojej strony z Stanami Zjednoczonymi. No bo jeśli Stany Zjednoczone chcą zwiększyć bariery ze swojej strony, no to Unia Europejska rzeczywiście jest mniej skłonna do negocjacji, ponieważ jej ustępstwo będzie ustępstwem ze względu na groźby, czy można powiedzieć szantaż z punktu, ze strony Stanów Zjednoczonych. Dlatego w ten sposób odpierają, można powiedzieć, ataki ze Stanów Zjednoczonych celne, ale jednocześnie myślę, że gdyby doszło do nałożenia ceł bądź innych ograniczeń, nadal Unia Europejska będzie prowadzić ten dialog, będzie rozmawiać o tym, jak te ograniczenia znieść, nadal próbując nie ustępować Stanom Zjednoczonym z punktu widzenia nałożonych nowych barier handlowych. Te ustępstwa powinny być obustronne i tego, w tę stronę przede wszystkim idą działania Unii Europejskiej. Bardzo trudne negocjacje między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi na ostatniej prostej. Ja przypomnę, że dzisiaj w Paryżu spotkali się Wilbur Ross oraz Cecilia Malmström i między innymi właśnie kwestia CEU była tematem ich rozmowy. Dziękuję bardzo serdecznie. Marek Wąsiński, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był Państwa i moim gościem. I to już wszystko ode mnie. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Bardzo dziękujemy, a to sprawy, które tak naprawdę, proszę Państwa, w pewnej perspektywie dotyczą kieszeni wszystkich z nas, o ekonomii zresztą już za chwilę w Trójce. Autopromocja. Była zła, była dzika, a ludzie mówili o niej czarna owca albo mały diabeł. Tyle, że ten mały diabeł od początku miał duszę anioła, talent i ogromną wrażliwość. A dzisiaj cechy te przejęła jej ukochana wnuczka. Oj tak, wszyscy mówią, że taka wściekła by się wdała. Kiedy uznać takiego potwora i jakim jestem, no to trzeba było trochę siły. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Stanisława Celińska. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Jest 17.30. 17.30 i 30 sekund właściwie. Romuald Wójcik. Saperzy zabezpieczyli i wywieźli niebybuch z czasów wojny. Natrafiono na niego podczas rozbudowy szpitala w Szczytnie na Mazurach. Według policji nie było konieczności ewakuacji pacjentów i pracowników. Akcja zabezpieczenia i wywiezienia zakończyła się w ciągu niespełna 2 godzin. Na ten czas około 20 osób, głównie matki z noworodkami i pracowników laboratorium, przeniesiono do innej części budynku. Czarny jastrząb jako błękitny grom. 2 śmigłowce Black Hawk z Mielca trafią do policyjnych antyterrorystów. Umowę podpisali komendant główny i prezes PZL, który przypomniał, że jego zakład wyprodukował przez prawie 10 lat ponad 40 śmigłowców. Po 2 sprzedano policji w Turcji i Meksyku. Kontrakt przewiduje dostarczenie do końca roku 2 Black Hawków dla polskich stróżów prawa oraz szkolenie pilotów i obsługi. 2 śmigłowce dla policji, 2 bezpłatne miejskie autobusy w Ustce. Na razie tylko w wakacje. To nasza odpowiedź na małą liczbę miejsc parkingowych w kurorcie, mówi burmistrz Jacek Graczyk. Przyjmujemy bardzo dużo turystów. Mamy zwartą zabudowę, jeżeli chodzi o starą część miasta. Niewiele parkingów, czyli w naszym interesie jest, żeby turyści, którzy do nas przyjeżdżają, a gros z nich przyjeżdża własnymi samochodami, przemieszczało się po mieście komunikacją zbiorową. Będą 2 linie autobusowe do skrajnych części miasta. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Nasza gospodarka w pierwszym kwartale rozwijała się w tempie 5,2%, potwierdził Główny Urząd Statystyczny. Bogdan Wyżnikiewicz z Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych ocenia, że wzrost PKB w naszym kraju jest, uwaga, imponujący. Główne się tak stało dzięki wzrostowi spożycia przez gospodarstwa domowe. Zmniejszyła się stopa bezrobocia, są efekty programu 500+, wzrost wynagrodzeń. I to wszystko powoduje, że ludzie więcej robią zakupów różnego rodzaju. I również inne dane GUS pokazują, że zmniejsza się stopa ubóstwa w Polsce. Także jest potencjał bardzo duży, potencjał finansowy w gospodarstwach domowych. Bogdan Wyżnikiewicz zwraca też uwagę na inwestycje, które wzrosły w pierwszym kwartale, licząc rok do roku o 8,1%. To była kula u nogi polskiej gospodarki w ostatnich latach. Tutaj mamy informacje o wzroście inwestycji w przedsiębiorstwach. To jest ważne o tyle, że przedsiębiorstwa w Polsce w ostatnich latach bardzo mało inwestowali. Stopa inwestycji w Polsce jest niższa niż w Unii Europejskiej, a to jest ważne dla wzrostu w przyszłych okresach, bo jednak trzeba często wymieniać majątek produkcyjny, trzeba go unowocześniać, żeby być konkurencyjnym. Dzisiejsze dane są nieco lepsze niż szybki szacunek PKB, który GUS opublikował w połowie maja. Szacowano wtedy, że nasza gospodarka w pierwszych trzech miesiącach roku w porównaniu z tym samym okresem 2017 rozwijała się w tempie 5,1%. Rewizja danych spowodowana jest uwzględnieniem pełniejszych informacji kwartalnych. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czyli OECD, obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego dla Niemiec w przyszłym roku z 2,4% do 2,2%. Eksperci obawiają się, że to wraz z obecną sytuacją kryzysową we Włoszech wywoła regres gospodarczy w Niemczech i całej Europie. Szczegóły Waldemar Maszewski. Obecny kryzys we Włoszech może okazać się dla państw strefy euro dużo bardziej niebezpieczny niż kryzys grecki, powiedział tygodnikowi Der Spiegel ekonomista profesor Harold James. Ekonomiczny dziennik Handelsblatt twierdzi, że włoski kryzys już wywarł negatywny wpływ na kondycję niemieckich banków. Wczorajszy rynek akcji Niemiec zamknął sesję spadkami. Cena akcji Deutsche Bank spadła o 4,5%, a Commerzbank o ponad 4%, informuje niemiecki dziennik. Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa także obniżyła dla Niemiec prognozę wzrostu na przyszły rok z 2,7% do 2,2%. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Jak podaje OECD, pomimo nieznacznej obniżki, nadwyżka w niemieckim bilansie międzynarodowych obrotów, czyli nadwyżka eksportowa, wyniesie w 2019 roku 7,9% PKB. Po ile jest złoty? A właściwie, dobrze, zacznijmy od franka szwajcarskiego. 3 złote 75 groszy, euro kosztuje 4 złote 32 grosze, dolar 3 złote 71 groszy, a funt brytyjski kosztuje 4 złote 93 grosze. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalne, godzinne wydanie powtórki z rozrywki, a w nim wiele wspomnień. Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów. Oraz wizyta u Maryli, Grzegorza, Maurycego i dziadka Jacka. Rodzina Poszewskich, rodzina jakie. Bo jak wiadomo, tam wiele różnych spraw nawarstwia się i spiętrza. A wybór odcinka, którego posłuchamy, nie jest przypadkowy, ale to niespodzianka. Zapraszam jutro, kilka minut po godzinie 13, Natalia Grzeszczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. O, jaka miła dziewczynka. A co byś chciała dostać, dziewczynko, na Dzień Dziecka? Smartfona, Marian. Smartfona. Dzisiaj w Media Expert przeceny na Dzień Dziecka. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne deskorolki. Rewelacyjne pomysły na prezenty w niskich cenach. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Są produkty, które się wyróżniają. Jak krem Perfecta Endorphinium Aroma, który poprawia gęstość skóry. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty pozostały do 18. Telefon na Myśliwiecką 22 i 7 trójek. No właśnie, a propos nazw ulic, a propos dekomunizacji. Sprawy nas, tych ulic, tak szczerze to chyba w Polsce byłoby tylko możliwość jednego kompromisu. Jakby powstawały nazwy no, typowo neutralne, z nikim nie kojarzone. No i przyznam, że w jakiej miejscowości nie żyłem, to miałem szczęście właśnie do takich ulic, bo albo mieszkałem na Sosnowej od Sosny, albo na Beskidzkiej od Beskid. Może to by nas nie różniło wtedy. Albo Kubusia Puchatka na przykład. Ja kiedyś mieszkałem przy ulicy Polskich Skrzydeł, to ku pamięci polskich lotników. Może mają państwo przykłady takich neutralnych nazw ulic, które nikomu zupełnie nie wadzą. 22 i 7 trójek, za chwilę znowu będziemy na drogach. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Florencja w programie trzecim Polskiego Radia, a Kuba Witkowski jest cały czas na autostradzie A2. Dzień dobry, Kuba, witam ponownie. Dzień dobry, witam ponownie. To jest dokładnie miejsce obsługi podróżnych Brwinów. Jesteś między Warszawą a Łodzią, w stronę Łodzi właśnie. Powiedz proszę, jak tam sytuacja? Łączyliśmy się godzinę temu, mówiłeś, w samym miejscu obsługi pasażerów jest nieźle, ale na drogach już był ruch. Czy teraz tych osób, które odpoczywają, przybyło? No, tak to wygląda. W zasadzie sytuacja zmienia się z godziny na godzinę i powiem wprost, w tej chwili parking pęka po prostu w szwach. Większość to oczywiście samochody osobowe, a w nich rodziny z dziećmi. Są też amatorzy kempingu, a nawet kajakarze. Przed chwilą nawet przejechali tutaj amerykańscy żołnierze dwoma pojazdami, a wśród aut osobowych stoi też mnóstwo ciężarówek. Większość z nich to samochody z zagranicy, Litwy, Łotwy, a nawet Bułgarii. Jeśli jednak podejść do tych z polskimi rejestracjami, wcale nie ma pewności, że porozmawia się po polsku. Duża część to ukraińscy kierowcy pracujący w polskich firmach. To ja jedu na firmę, to załadowany na firmę jedu. Gdzie ta firma? Pogorzelia, Wielkopolska. Jak wygląda taka jazda właśnie ciężarówką? Bo rozumiem, że te ograniczenia w czasie pracy wymuszają też obowiązkowe postoje, tak jak tutaj kierowców widzimy. Choćby chcieli jechać dalej, nie mogą. Dokładnie, bardzo męczące to jest właśnie co. Wszyscy powystawiani do słońca, firanki pozasłaniane, szyby pozasłaniane. Nie wiem, jak oni tam odpoczywają, jak oni tam śpią. Pan ma tam chłodno? Tak, koniecznie, no, on nie baczy. A, jest klimatyzacja. To wolna klimatyzacja. Szef mówił, klimatyzację robić, żeby w niego kierowcy dobrze odpoczywali. Rozumiem, że niektórzy kierowcy tutaj spędzą najbliższy czas, bo przecież jutro nawet mamy zakaz, prawda, poruszania się ciężarówek. Nawet dwie doby, niektórzy nawet cztery, jak na przykład Ukraińcy, jak jeżdżą w polskich firmach, to na pewno będą stali, nie pojadą do domu, tak, bo nie, większość firm jest pozamykane. Czyli co, jutro wolne, kiedy pan rusza znowu w drogę? Znowu w drogę, ma być gdzieś w poniedziałek. W poniedziałek. Albo może piątek, gdzieś tak. Jak takie życie wygląda? gotowanie. Kuchenka turystyczna? Tak, tak. Mają kuchenki, mają laptopy, mają telewizję, internet. Także tam nie za ciekawie to wygląda, no ale lepsza praca, myślę, jak bycie górnikiem. To prawda, w kopalni pewnie jest dużo trudniej, ale tutaj temperatury iście kopalniane i no, trzeba sobie jakoś z tym radzić. To Kuba Witkowski, bardzo serdecznie dziękujemy za tę relację. Będziemy jeszcze na Autostradę A2 wracali. Jeśli Państwo mają jakieś uwagi, wskazówki, jeśli coś Państwo podejrzeli, zwłaszcza jakieś niebezpieczne sytuacje czy korki na drogach, jeśli Państwo podróżują, proszę dzwonić. 22 i 7 trójek, można też wysyłać SMS-y, byle nie podczas prowadzenia samochodu. 71 335. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans pozostał do 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry. W studiu w Łodzi Weronika Michalak z organizacji HIL Polska, zajmującej się wpływem czynników środowiskowych na zdrowie, a w studiu Trójki prezes Polskiej Izby Gospodarki Odpadami Dariusz Matlak. Witam Państwa. Dobry. Prawie 70 pożarów wybuchło od początku roku w Polsce na składowiskach odpadów. Do tych największych pożarów doszło w ostatnich dniach i trudno tu, zdaje się, mówić o zdarzeniach losowych. Kto dopuszcza się do tych podpaleń i dlaczego akurat teraz, panie prezesie? No może na wstępie małe sprostowanie. Te pożary dzieją się nie na składowiskach odpadów, tylko na placach magazynowych. Jaka to jest różnica? No, różnica jest zasadnicza. Składowiska odpadów działają w systemie monitorowania, są budowane w określonych reżimach technologicznych, które zapobiegają powstawaniu takich pożarów. No, natomiast nawet jeżeli dochodzi do zapłonu, to instalacje... Jest to pod kontrolą, jasne. A jeżeli chodzi o te składowiska, to są składowiska nielegalne? To są magazyny. Magazyny. To są magazyny. No niestety, prawo, ustawa o odpadach dopuszcza magazynowanie odpadów przez okres 3 lat. Magazynowanie odpadów w celu ich przetworzenia zasadniczo. No ale do tego przetworzenia, jak widzimy, nie dochodzi. Dochodzi do podpaleń. No niestety. I tutaj te przepisy dotyczące magazynowania odpadów, w mojej opinii, tworzą dużą przestrzeń do takich patologicznych zjawisk wręcz kryminogennych. Pewnie wiele osób, które mieszka, dajmy na to, w Zgierzu, gdzie doszło do gigantycznego pożaru, zastanawia się, jak to w ogóle możliwe i pyta, czemu jesteśmy narażeni na wdychanie nie wiadomo jakich świństw. Naukowcy mówią, że to jest prawdziwa tablica Mendelejewa. Premier Mateusz Morawiecki wczoraj mówił, polski rząd wygoni mafię śmieciową, tak jak poradził sobie z mafią trudniącą się wyłudzeniami VAT-u. Czy faktycznie można w tym przypadku mówić o mafii, panie prezesie? Ja myślę, że to jest grupa cwaniaków, którzy wykorzystują pewne luki w przepisach prawa, ale przede wszystkim brak egzekwowania prawa, ponieważ przykład Zgierza pokazuje, że ten plac magazynowy, zwożenie odpadów z kilku krajów Europy było w istocie legalne. Było, To jak to działa? Jak działa ten mechanizm? Jak działa mechanizm? Mianowicie, co do zasady, odpady można magazynować, jak wspomniałem, po to, by je poddać przetworzeniu, recyklingowi. I to jest wszystko w porządku w teorii. Natomiast wydawane są zezwolenia. I tu w tym przypadku starostwo powiatowe w Zgierzu wydało zezwolenie przedsiębiorcy na magazynowanie tak wielkiej ilości odpadów do przetworzenia. Tymczasem ten przedsiębiorca nie dysponował żadną instalacją. On dopiero planował budowę jakiejś linii przetwórczej, która umożliwiłaby przetworzenie tych odpadów. To jest sztandarowy przykład, to może być sztandarowy przykład teoretycznego państwa, że odwołam się do tej sławnej frazy Weronika Michalak w studiu w Łodzi. Jak najbardziej. Dzień dobry, jeszcze raz witam Państwa. Jeżeli chodzi o sam problem i samo zjawisko, to my jako osoby, które pracują nad zagadnieniami zdrowia publicznego i środowiska, no jesteśmy przerażeni tym, co się dzieje, nie ukrywam. Ponieważ, tak jak pan redaktor wspomniał, po pierwsze nie wiadomo, co się znajduje w tych magazynach, na tych placach, w tych składowiskach. To są odpady bardzo często, których opis może nie odpowiadać stanowi faktycznemu, to znaczy mogą być niebezpieczne, toksyczne. Tutaj również jest ogromne pole do nadużyć w kwestii samej zawartości śmieci, tego, jakie substancje się w nich znajdują i tego, co w konsekwencji takiego pożaru jest emitowane do powietrza. Jeżeli chodzi o państwo teoretyczne, no tutaj można to interpretować oczywiście na wiele różnych sposobów, tak? Są luki prawne. Absolutnie niedopuszczalna sytuacja, która dopuszcza magazynowanie tych śmieci czy tych odpadów w sposób, który zagraża mieszkańcom, już nie mówiąc o właśnie podpaleniach, z których serią mamy do czynienia w ostatnich dniach. No, my się spotykamy z takim spychaniem trochę zagadnień ekologii, czy dbania o środowisko, czy właśnie zagospodarowania odpadów od lat i niestety tutaj mamy taki przykład czarno na białym, w jaki sposób możemy odczuwać konsekwencje takich zaniedbań. I odczuwamy je wszyscy bardzo boleśnie. Ja sama obserwowałam ten słup dymu i ognia z Łodzi, ponieważ on był widoczny. Zgierz jest położony w pobliżu miejsca, gdzie mieszkam. Jakby widzieliśmy to wszyscy, odczuwaliśmy wszyscy. To nie jest jednostkowa sytuacja, jak mówimy. To są pożary w całej Polsce. Było ich już ponad 70, ponieważ nawet od wczoraj ta liczba wzrosła. One się pojawiają w różnych miejscach w kraju. Ale w poprzednich latach nie mieliśmy do czynienia z czymś takim. Chciałem zapytać, zaraz wrócimy jeszcze do rozmowy o przepisach, ale czy to, co dzieje się teraz w Polsce, ma związek z decyzją chińskich władz, które zamknęły swoje granice w tym roku, no i nie dopuszczają do swojego kraju tysięcy ton odpadów z całego świata, no i one, chciał nie chciał, gdzieś muszą jednak się znaleźć. Czy one trafiają do Polski? Zdecydowanie ma to związek z tymi przepisami, które zostały przyjęte przez Chiny na początku roku. Dlatego, że Chiny, czyli kraj, który przez lata kojarzył nam się z takim, no powiedzmy, końcem łańcucha, jeżeli chodzi o gromadzenie odpadów, w końcu zaczęły zastanawiać się, jak to wpływa na środowisko i zdrowie mieszkańców. I tak naprawdę tę politykę proekologiczną prowadzą dużo lepiej niż niektóre kraje europejskie. Zakazano wwozu 24 rodzajów substancji szkodliwych, 24 rodzajów odpadów. Co oczywiście przełożyło się w ogromny sposób i bezpośredni sposób na to, że w krajach Unii Europejskiej ta liczba odpadów czy ilość odpadów wzrosła. Skutkiem czego kraje Europy Zachodniej bardzo często, dla których przeznaczenie tych odpadów do recyklingu, do przetworzenia jest stosunkowo wyższe niż wysłanie tych śmieci do krajów Europy Wschodniej czy Centralnej, dokładnie tak robią. Więc my odczuwamy bezpośrednio skutki tej regulacji, która miała miejsce w Chinach. Natomiast czy możemy ich winić? No, absolutnie nie, ponieważ to jest przykład, za którym każdy należy podążać. Każdy dba o swój interes. Gdzieś znalazłem informację, że 2,5 tysiąca ton dziennie Chiny przyjmowały tych odpadów. Teraz się to zmieniło. Chiny zamykają granice. Panie prezesie, a czy takie śmieci trudno wwieźć do Polski? Czy to jest trudne do zrobienia? Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie całej Unii Europejskiej, międzynarodowe przemieszczanie odpadów jest poddane bardzo ścisłym reżimom. I są różnego rodzaju odpady. Jest tak zwana lista zielona, które można wwozić do Polski bez specjalnych procedur. Czyli to są na przykład, nie wiem, butelki plastikowe? O tak, to chodzi? To są te odpady, które trafiły między innymi do i nie możemy do Polski sprowadzać bez problemów. To znaczy załadujemy ciężarówkę, nie wiem, we Włoszech, pod Neapolem, jedziemy do Łodzi, oczywiście, w okolice Zgierza, tam to rozładowujemy i nikt nas nie będzie się czepiał. Tak? Tak to wygląda? Oczywiście trzeba zawrzeć umowy. I takie odpady można wwieźć do Polski zgodnie z obowiązującą w całej Europie zasadą bliskości, czyli przetwarzania odpadów czy unieszkodliwiania najbliżej miejsca wytworzenia. Można je do Polski wwieźć tylko i wyłącznie pod warunkiem, że one zostaną przetworzone w kraju. Zgodnie z tą wspomnianą regulacją, czyli rozporządzeniem w sprawie transgranicznego przemieszczania odpadów, odpady, które trafiają do Polski, do innych krajów, z innych krajów, mogą co najwyżej być magazynowane w kraju przez rok, a nie 3 lata. Tak jak jest w Polsce. Jak już ustaliliśmy w Polsce, to przetwarzanie jest fikcją. No przetwarzanie tak organizowane. No teraz widzimy to przetwarzanie, czyli tak, 70 pożarów, to jest to przetwarzanie, tak, z którym mam do czynienia. Absolutnie nie można było moim zdaniem wydać zezwolenia na magazynowanie tak potężnych ilości, to mówi się 50 tysięcy ton odpadów sprowadzonych z zagranicy, przedsiębiorcy, który nie dysponuje instalacjami żadnymi do przetworzenia tych odpadów. No ale jak rozumiem, strony włoskiej na przykład w tym przypadku zupełnie to nie interesuje, bo to my mamy problem. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że to jest mafia. Weronika Michalak, zgadza się pani z takim stawianiem sprawy? Wie pan, no ciężko mi jest tutaj wyrokować za organy i służby, które się będą tymi sprawami zajmować, ponieważ no, my nie prowadzimy śledztwa i jakby nie jesteśmy organem, który jest w stanie kogokolwiek do bezpośredniej odpowiedzialności prawnej za to pociągnąć. Natomiast czy to jest przypadek? No ciężko w to uwierzyć, tak? Jeżeli obserwujemy serię podpaleń, czy przepraszam, no właśnie to jest kwestia tego, czy podpaleń, czy po prostu pożarów na przestrzeni kilku dni i to się dzieje w momencie, kiedy już sprawa zostaje nagłośniona, no niestety nasuwa to podejrzenia czy refleksje na temat tego, że to się nie dzieje przypadkiem. Ciężko nam jest w to uwierzyć. Zresztą samo Ministerstwo Środowiska sformułowało takie stwierdzenie, że oczywiście nie wygląda to na przypadek. Czy to jest mafia? Oby nie, no właśnie, a z drugiej strony... Przepraszam, jeszcze chciałem, jeśli możemy, tak? Moment o tej ustawie o odpadach. Ja ją dzisiaj przejrzałem i no, nawet z takiego pobieżnego przeczytania wynika, że ona jest dziurawa jak szwajcarski ser. Tu tych luk w prawie jest tak dużo, że aż no budzi to zastanowienie, czy też no, ktoś po prostu na tym nie zarabia, której ze stron się to po prostu nie opłaca, że to prawo jest tak dziurawe i tak to wygląda. I taki efekt mamy, jaki mamy. I to od wielu lat. Z pewnością jest dużo luk, to oczywiście widzimy w tym momencie, ponieważ w chwili, kiedy mówi się o istniejących lukach prawnych bez tego rodzaju przykładów, jak na przykład te pożary, które już zmuszają nas do wniosków, do refleksji na temat tego, jak to powinno wyglądać w rzeczywistości, to bardzo często apelowanie o zmianę przepisów nie przynosi żadnego skutku. Teraz mamy sytuację, w której w bardzo wielu miastach te magazyny się zapaliły i powodują bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. I w tym momencie okazuje się, że w ciągu 2 tygodni można przygotować projekt przepisów, który ma zostać wdrożony w trybie natychmiastowym. A przez lata się to nie udawało. Chciałem jeszcze zapytać, na ile te opary z pożarów tych magazynów, czy też składowisk śmieci są groźne dla ludzi? Profesor Piotr Skubała, ekolog z Uniwersytetu Śląskiego w rozmowie z PAP. W kontekście właśnie tych ostatnich pożarów mówił tak, ograniczenie spacerów i przebywanie na zewnątrz to za mało, by nie narażać się na kontakt z emisjami z pożaru. Nawet kiedy zostaniemy w domu i zamkniemy okna, również wtedy wdychamy toksyny. Zanieczyszczenie w mieszkaniach wynosi od 30 do 50% tego, co na zewnątrz. Zdecydowanie tak. Jest to bardzo groźne zjawisko dla zdrowia i życia ludzi. W momencie, kiedy my apelujemy podczas sezonu smogowego o to, żeby nie wietrzyć mieszkań, zostawać w domu, nie chodzić na spacery, to mimo, że ja się zajmuję problemem od lat i uważam, że smog, że zanieczyszczenia powietrza, z którymi mamy do czynienia na co dzień, są bardzo groźne dla zdrowia, to te jednostkowe sytuacje, podczas których jesteśmy narażeni na ogromne stężenia toksycznych substancji, mogą mieć dla zdrowia dużo bardziej poważne konsekwencje. Bardzo państwu oczywiście, dziękuję. Tak jak Musimy postawić kropkę, przepraszam. Rozumiem, musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Weronika Michalak, organizacja HIL Polska, a także prezes Polskiej Izby Gospodarki Odpadami Dariusz Matlak. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Miejski styl czy spektakularna przestrzeń? Wybierz SUV-a doskonałego dla siebie.